بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون اجي سوره توبه کې الله حکم وکړو مؤمنانو ته چې د مشرکانو سره جنگ کوي او قتل کوي دوی په قتل کې ډېر فزیدی چمخ کې بیان شوی مؤمنانو ته یو شک راغی دیو مشرکان دی او کافران دی او دیس خوکارو نکڑی دی فعملو نکڑی دی او اغدادی چیز بیت اللہ تعمیر دی کڑے دی حجیان اللہ دا حج پا موسم کے او بور کئی طعام ور کئی دوزی زمرا اذا حاجیانو خدمت تنو آغا کئی دو خو خلق معلومی گی حدیث رسنگ جنگو کو قتل کو او دا کل چی بدر کی جنگو شو او قیدیان انیوی شو دې مشرکان او یا کسان غریب بیا دا خبرې کولې چیرې موږ خدوم رم نه یو ګناګار لکه تاسو چې موږ سره سو کړل موږ خو ګورا د بیت الله تعمیر کړل حاجیان له بور کو ستوان ورکو او دلال کور او در حرم پیر خیال ساتو ادب یې کو ول دا ګور نیک اعمال ندی په دې فخر کاو خدایا تون عزیز پر نازل شو چې کافر او مشرک سره ارسمرا په خپل خیال کې نیک عمل کین او نیک عمل ندی هغه برباد دی دغه عملونه نه قبلي عمل الا قبلي چې ایمان راوړي کلمه وای مسلمان شي بیا که ارس عمل کینو قبلي وا او چې کله کلمه نه ویلي بلکې په خپل کفر او شرک باندې خوشاله او باقاعده دغه خلق ته اعلان کړي نو دی خلق عمل نقبلی چکم بظاہر کی دا سے معلومی خواہ نو دی داغی شک رد او صفائی اکڑا مومنان سا چی دا موئے چی دی عمل نکڑی دی او دی کارو نکڑی دی خواہ خلق دی نا کافر عمل نقبلی کار سمردوی عمل کئی ابو جهل یو کم 50 حجونه کړیو تا قبول شو اسې لګیاو کنه کړو نو اومه ککړی دي نو اس پت پرخ نشته ها اسې ځان یو کړو دین میدان لبل سکار کړو د دنیا تر زه هر مشرک دا حال لخوا تا په خپل خیال کې دا سی کارو نکی پا دی نیت باندی چا اللہ را لاجر را کی و اللہ رضا شی او دا دی عوضون را ترا کری شی و آخرت میں خیست شی و نازل لگی آئے کہ اگر تسم عمل کی خوا ننچ سور گوری دا مالدار خلق دے لگیا دی لگیا دی سوک جماعتو نا جوڑی سوک مندرسی جوڑی سوک اسپتالو نا جوڑی سوک پاک مفت علاجو نا کئی اوی ام دا سی پیوی آپریشن باندے دری لکا و سلور لکا روپے لگی او غمونگا مفت کو دا اللہ دا رضا دا پارا ویدی که دا اللہ رضا نیشتے تو خوال دا خپل عقیدی پا حال زان خبر کا دا زان ننی خبر عملو نا کئی بلکل دا دا اللہ دین پورٹو کی کول لکھا چلنا رب العزت تینا سغوانی نو آغا کار نکی اب اخپل خواہ لگی آئی اخپل فکر و عقل لگی آئی دا خو نقبلی گا نخوا قبلی گی باغا چلنا رب العزت سویلی اگا کم طریقہ خدا اگا کم ترتیب جوڑ کرے دے نو آغا با کہنو بیا سواب بقی او جر بحاصلی اجد آغا تپوس نکے داغه نظر نه خبره اواز په خپل خواخه لګیا چې زه ثواب ګټم او جنت ګټم او خدمت کوم او دا ټولر څه برباد دي ګورم عقیده دا چا صحیح ده ما کان للمشرکین معنی مختلف دي دا هم دا نذی لایق لام پلل مشرکین کی ہوئی ذلیاقت تے نمانے دائی چندی لائق مشرکان لام ایام رو مساجد اللہ چیزی دی عبادی دا اللہ جماعتنا جماعتنا دیتا پاتشو بس مومنان نشتا مسلمانان نشتا یا دا تعمیر گنے سو ضروری شئے دی للذی لائق ولی شاہدین آلان بزیم بالکفرین او رو بیوزے کہی او رو بو شاہدین آلان بزیم بالکفرین ام تعمیر کئی دی جماعتنو چوی اللہ رضا کو دی ثواب کار کو او بل پل گواہی کئی پزان باندی چمون کافرانیو او روپے او دے کل ندی تا دا ہر باطل پرس دا کار دے خوا ہر باطل پرس دا کار او روپے او دے کئی شاہدین اعلان بسیم دا حال دی عمرون ام تعمیر کئی نم اعلان کئی چمون کافرانیو دا سنگا دا خو اول خود مکی مشرکان خبر خداغی نشورو شویده کنا ابتدا خداغی نشویده کنا مغی چه با تواب کود بیت اللہ نانو تلبیه بیوی تلبیه اسم حاجیانوی کنا لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملك لك لا شريك لك داوی یعنی دا اقرار کئی لبیک سمانا یا اللہ استا خدمت کے حاضریم یا اللہ استا دربار کے حاضریم بار بار لبیک دامان استا پا عبادت کیو لاریم او دا اعلان کوم چې تاسو سره شریک نشته دا څومره به تر خبره ده غریبسوي غریب ور پسوي الا شریکن لکان تملکه او ما ملک هم اگر دا سي شریک ده سره شته دي چې تاسو په خپل خواخ ځان سره شریک کړی دي دا به اختیار نشته اوس تاسو خواخ شوي دي زان سره شریک کړی دي چې مشرکانو یې پرخه خاوند دي ورګا نازولی دی اخیب هم دا سوی خواه اللہ سر اداز شریکان کرنلیو خواه لکستا جی سو خوخشی کنا بنده دی خوخشی نو بس اختیار اغلوار نکی و چابی اغلوار که بس چی صدر تکیگی نو نو دی اللہ را بولی ذاتم دزان پشان کرن لی دیخا چی دا اوام سا خلق پخشوه دی نو بس اختیارات اغلوار کری چیزای کوای دا دا مشرکان و عقیده و آغسم دا انا زولی دی توی کنخا نو دا گواہی شو پا خپل ځان چې ته په تواب کې وای چې الا شریکن لکا ها مگر دا شریک د سرشتا هو تملکه و ما ملک چې تا ول اختیار ورکړی دا اوس اختیار نشته دا وګورئ دا کفر نه دی دا شرک نه دی شاهدین اعلان وزم بالکفر خان اغی پسی چی رازی دا سی رازی تر دی وقت پوری هر مشرک پا خپل شرک باندی پخر کئی هر کافر پا خپل کفر باندی پخر کئی چی دی یهودی نبیتا پوسو کو چی من انتا تسو کی او بویتا یهودیون پخر بیکو نصرانی نبیتا پوسو کو چی من انتا نو او بویتا نصرانیون دی بیتا پخر کو ادینی ازا غاو چه یهودیان و عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زیوی او نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام تا اپا دی یهودیت و نصرانیت پہ فخر کرو امونگا پینڈائی که مرگرو نتا پوسکو یو منزل و افغان منزل بیوتوی حسن بگی نو برا پکی منزل سواز مونگا و کتا کالجو انائیت کالج بیوتوی نو آگی که خلق دمیانوالی دیر خمونگ سو خبر جدا پر ایلیان خلق دیر مونگ سر دیر اخلاقی خوخ و صاحب لکار خراب ما ته به مونږ ته پښتو خیا او مونږ ته انګلیش خيو ما ته زوره انګلیش خو چې ما باغې کې میټر کوکو هغه پښتو زده نه کړه نو مونږ ته اول تاسو کې چې تاسو چا سره تعلق ساتئ نو یې هم بریلوی خاندان هي لري په هر کوکا من بریلوی خاندان کے ساتھ تعلق تھا ابیا چی دین خبر شو چی دی دنگا زی بیرتا ہوں تو جمعی منزل علت دی راجا بازار تھا شیخ القرآن پسی منز کی نبیاو دیر خپا شو روی اخوا بی دی خواہ نو بریلیان پس پخر کئی چی من بریلی خاندان سرتا شیعگان پس پخر کئی چی مونگا شیعیو دا حضرت علی سر نسبت تز مونگا دادی اواریو که شرک دے اخو پخر پی کئی شاہدین اعلان بزیم ملکو پر دا غزی جماعت جوڑ کی نکو میراب باندے یو گوٹ تولی کیا اللہ نبل گوٹ تولی کیا محمد شاہدین اعلان حسین دا جماعت دیل جوڑ کو چیزی که دا شرک الفاظ لکل دی جو جماعت جوڑو لتے ساجتو تاو تا منزل نہیں جوڑ کرے انور بابا کی لکلو کی اوکی شاہدین اعلان حسین بلکو فرمان دا مطلب دی دا قرآن خوا چیو پل جماعتو نہ جوڑی ابل پل بکور و شرک باندے پخر کئی مزید ساجت تخا دیم مانا لام دا پار دا انتفاع دے انتفاع سمانا ما کان للمشرکین نشته ده هیڅ پیدا مشرکان الله پس کې پدې کې چې جوړي جماعتونه ده الله پدا سے حال کې چې گواہی کون کړي په خپل ځان باندې د کفر دم په خپل کفر او شرک باندې دومره خوشاله فخر پی کئی خواه او مومنان و مسلمانان تسپک گوری خواه داوی وابیان دی خواه دی پیغمبر نمانی حاضر ناظر یا نمانی نلام دے انتفاد اس پیدا نشتما کال مشرکینا ایام و مساجد اللہ ورکم ٹھیک دا آیات کو نازل شیو اغا وقت کی چی دا بیت اللہ تعمیر بے کاؤ نا خویو جماعتنو دلتے جمعو لیوی چی مساجد اللہ دا اشارہ دیتا دا چی واز حرم تے ندے مرادا ہر دے کی جسوک جماعت جوڑی او قدے دا شرکی نو اس پیدا پاکی نشتا اس پیدا جوڑو لونو جوڑو البرابر دیخوا تعمیر دو قسم دے کار قسم تعمیر که آبادی ہے خیستکی ہے او چتونہ پی جوڑی رنگونہ کئی قسمہ قسم خرچے کئی دم تعمیر دے او کدا سی چی منزن لپا بندے سر رازی مخی ناستی پچٹایا مسلوان دے او ذکر کئی پینزو وقت باقیدہ پا منزونو سر عبادی دام تعمیر دیکن پا سبقونو سر آو پا پڑھائے سر آو دی سر عبادی نوم فیدہ نشتا اللہ ویخا ار قسم تعمیر چیخو باطل لے تا تعمیر باطل لے ما تونے جو کڑی کنا خا اب از دقا د شرک وازونه ته ناراضي خا يا صلاه و سلام عليك يا رسول الله دي زنا आवाज کي پیغمبر ته وي اوري کنا او تم په حال خبر دي کنا شاهدين علي ان حسين او دير شوق دوجه نه وګداوي چې يا رسول الله انظر حالنا واسمع قالنا زمون خبر او راو زمونگا پا حال باندی نظرو کا نجمات شو چپاگی که شرک وازو نکی غیر اللہ تعواد کی کنا قرآن بار بار وی چو من یدعو مع اللہ الان آخر ان الذین تدعونا من دون اللہ کم خلق چی آوازو نا کئی چاہتا بغیر دا اللہ نا بل چانو بغیر دا اللہ نا ارسو پکرال کاغا ملائکی او کاغا انبیائی او کاغا اولیائی او کاغا ارسو چی او دا گتا شرکوئی کا نخا وانا المساجد للہ سورہ جن کے براشی جماعتو نا خدا اللہ ای فلا تدعو مع اللہ احدا نبل چاہتا آوازو نا کئی یا اللہ وایا یا اللہ احمد اواغی اوازو ندی یا غوث اعظم مدد شاہدین علان حسین بالکفر پدا سے حال کی چگوائی کو ان کی دی پخل زاننو دا کفر اولائی کا حبتت اعمالون دقا خلق چدین برباد دی عملو نددیم شرک سر عمل نٹنگی کفر سر عمل نقبلی عرصی چکڑی بربادی اعمالو حبتت اعمال وفی النارهم خالدون دو خبری اکڑی یو حبتت اعمالهم بل وفی النارهم خالدون داولی دکہ دا عمل چسو کئی نو دا اغل دو مطلب ای دو یو مطلب دای چې الله دا عمل می قبول کړي او مال دې اجر راکړي زه خو ځکه زم رازما او ځان کړوما چې زه د دې د اجر په تمه ما مال اجر او ثواب راکړي اځم می دا مطلب دی چې د اور نه می بچ کې د جهنم نه می بچ کې د عذاب نه می بچ کې اذه مشرکانو عمل دواړه پکې نشتا حبیتت اعمالهم اجر او ثواب نشتا اسی به وي لګیا وي خپل بوم لګیا یو پېشما استاد بوم لګیا یو مؤذن سه بوم لګیا یو خطیب سه بوم لګیا ای چې الله ان کو جزای خیر دے الله ان کو ثواب دارین عطا فرمائے اسی اغی به خوشحالی کی خواه چه بس دویلی ندی اولا من لسواب دارین را کرده نده سمالا بے جوڑا کرده خواه تو باقی اب قیامت کی پتہ لگی خواه خلق دوکش دیر غٹ دوکش تو باقی او کل ولدی دام بچے ور کی پلاس کی خواه دا یکو را ارزه کې دماکی کیږي اسکیږي اسکیه کراچي کې نکی ولي دا وي زديده صدقاتو زديده صدقاتو برکت ته کنه چې دا خلق څومره امداد کوي د دین سره د علماو سره او د اسلامي مدارس سره دا هم پکې لاوي ښا او دې برکت ته چې دلته امن او امان دی دا خلق دی نو هغه دا عقیده تاسو نه کوي عقیده د پاولیا او باندې دا اولیا او نه سوالونه کوي او هیڅ حاجت روا او کار سازوي مون نه کوي ګوره من نکی جماعتونه جوړی ښا درگاہونه جوړی مزارات باندې ګرځي هغه د دیګونوړي څومره خلک دا کوي ښا دیګون راچلی کنه دا دیګون راچلی دا خلک دې دغه کاروم کې دې په لاره جماعتونه هم جوړی ښا شاهدین اعلان وسیم الله یې اس په دېونو کړه ابیتت اعمالهم عملونه هم برباد شو اجر او ثواب نشتم او په عذاب کې به همیشه یې نو د عذاب نه هم بچ نکړل زیامل تساجد دی انما یامر مساجد الله بشکا جمعتون د الله چې څوک جوړی نو اشته د خو جدا خلق دی بشکا آبادی جمعتون د الله ام پا ظاہری عبادولو سرا چی خرچی پی کئی او خیستا کئی او ام پا دی عبادی سرا چی عبادت پکی کئی مندونا پکی کئی علمونا پکی کئی دوارا قسم تعمیر سوک من آمن باللہ والیوم الاخر اگا سوک چی آگی عقیدہ دی ایمان دا عقیدہ دی اسلام دا ایمان راوړي په الله باندې او وحدت سره چې واحد لا شریک دی دا ایمان دی او پر د آخرت باندې څه مطلب ولیوم الاخرین که خرچه کوي عمل کوي نوریا پکې نه کوي نوم پکې نه کوي شهرت نه کوي ولیوم الاخرین بلکې دا وی چې دی بدله الله نه آخرت کې غواړم بس دې کې دی جوړو وقام الصلاة هذا معنز پابن عبدنی عبادت و آت الزکاة او دا زکاة پابن دادی اصل کی جماعتون تعمیر خلق خوا تدی بار قسم تدی عمل و دوارا پیدی کی ام بولا اللہ جرور کئی سوابونه ورکی ام بید عذاب نه بچ کئی و دا خبره او سره دو ځله وکړه. اول کې هم وی چې من امن بالله، نو په اخر کې هم وی چې ولم یخشا الا الله. دا بیا بیا ولوي ځکه الله ته پته ده چې دغه خلق دی کنه دغه دا نورو هغې ګوره د الله نه نه یریږي، د پیر نه، د فقیر نه، د جادوګر نه، د دیوتانا او د دی سیدونه نه یریږي. شرک دغه ته وایي کنه ښه چې ته د غیر الله نه یریږي. یه سړی غیر الله دا ټول غیر الله دی ښه، او دا خلق ته نه یریږي. دومره کته ته چې یه سړی هیڅ نشي کولې مه یریږه وی نا کنه دی په لاس کې ډېر زور ده ته څه خبره دا خو جدا خلق دی کنه دا خو یو ظاهری بادشاہی ده یو باطنی ده دا وی بادشاہان دی خو مونږ پنه پوهیږو دا عقیده ده خلقو بل بادشاہی جوړ کړی ده او باقی بادشاہی کې هم وی باقاعده جدا عمران خان ده جدا وزیر ده جدا او خو هغه دغه روډ کې چې پراته یې دغه دی ښه دا بربند او پمن چې مچان پی بانګیږي او دا دی وی او یې مونږ پوهیږو نه او حقیقت کې دا کار وی د دې په لاس کې دی ښه د اختیارات چې دي کنه د ملک واګي باغ ډور دا وی د دې په لاس کې دی تاسو ظالمان خلق یې سمېږئ دا له وسو په تلری شته نه چې زه باگ دورو خیمہ چیزی کی سمرہ طاقت تے پامن نمونزو نسو دو چر سو پوینتی نزی داوی ولی دے ولم یخشا اللہ اللہ مسلمان اگئی چی اگا صرف دا اللہ نے یری گی ادھا بل چانا نے یری گی بل سوک دی فاسا اولائی کان یکونو من المحتدین یقیناً دا خلق دا صفتونه چې الله وکړل دی با کامیاب شي دی با هدایت مندون کی شي دا حق پرس خلق دی. اگر که ډیر لګ دی په دنیا کې او اگر که څوک وته مسلمانان نه وي ښا دا وي مولا په بیان دی په پیریان دی هیڅ نه مانی وی ګوره نه خیرات مانی نه اولیاء مانی نه نازولی مانی وی د خلق بنی دی گمراه دی او لاوینا اولائکا ان یکونو من المحتدین دانے کان خلق دی اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ. اے مشرکانو تاسو دا برابر وای دا دوار خلق ګرځوي تاسو وګور کول حاجیان الله او تعمیر کول د مسجد حرام چې تاسو کړی په خپل خپل وخت کې ها نبی صلی الله علیه وسلم 33 کالو دا سلوختو تنور رسول رسیدلې نو بوتو تنو ملو شوی ذری ذیر شم کال ها کال باندې مشرکانو بیت اللہ جوڑاو خواہ مشرکانو بیت اللہ جوڑاو دولی جوڑاو وجہ داو چی دا عربو دا دتے چی کاغی دے یو بندہ قدر و احترام کی دا میلما کنا نو دا چی ڈوڑے دار سا نمخ کے والا خوشبوئی روڑی میدان کے والوی دا کی دی اسو خوشبوئی شید آگی تا بغور ورطا کی او دعوتاوی بخور خوشبوئی شید نو داد پخوان عادتو نیو زنانو آگی بیت اللہ لی خوشبوئی راوڑا دغا ناخو پغور باندی چکی دنو بوئی کئی نو چې کې خود نو هغه نه غلاب تا ور ورته شنو چې اریسو ملکانو د بیت الله دیوال تړیر نقصان رسېدل یو د ور د وای نه روسیو ناری وی چې دا خو د دې را پرې و تو یې را دا خو ټول کور و خرابې نو اذا نلو انوې جوړو نلو یې انوې جوړو کا نو ول خو چې هغه به را دا وکړه را بلو یو مار برا وته پر بلا و ناری و واپس چی دغه مونږ نه پرې دی بیت الله ته نړۍ اگر کوم شریکانو کو الله ته وې زاری کړی ډیر د اخلاص نه چې الله مونږ اراده خدای نه چې ستا کور نلو کومږه جوړو کنه ته مونږ دې بلان اخلاص کې نو وسو یو مار غراغه او غوڼې ودې سر نه ورج کم پله وړه بیا چرالو شوروی پی کولنو ارسو کیا ریدو چمون خبر نشو خطے از خالد ابن ولید پلاروی چیز خطے شما ولید بس اغاو خوتا شوروی اکرانو زڑا آبادی اونا رولا ابی آنوی آبادی شورو اکراو چرتا دروم نا جاز راغلے و بحری قدرتی آقا پا آزائی کی داشو اولا کی دو خراب شو دی لڑنو آگی سر اے وقت بای اوکڑا چیر دا لرکی خود مونگ پکار دی مونگ بیت اللہ جوڑو مونگ کنا نو تب ہم پا مونگ دیر احسانی خیر دی بای اوید نواخلو کنا نغیو ته وی نه خیر ده مونږ به له لاسه درکو کوم ته د اجازه توکې چې مونږ په دې مقام اعظم کې ځان لا تجارت کو سودا کو کنه به بس ٹھیک ده انو هغه سامان ما ما نه راوړو به تر لې جوړ کخه د درې دیر شم کالو چې کله دیوالونه روان کړل او د حجر اسود زیراغه نو جگړه شو خپل میان کې چې دی وسو کوچته یو څوک به پاغه زګ دی ناری او وی چې زبې اکدما بل وی زبې اکدما اتفاق نراتم بیا تن پکې وی چې جگړه مکوې دغه په سلوکو چې دی وخت کې څوک حرم تراغه نو لس بجی وی ناغه به وچ چیوکات نبی علیہ السلام را روانو عبد دا خور امانتگر سرے را گئے رشتین انسان را گئے او تیوی را شمونگا پتا پیسا لکڑی نبی علیہ السلام اوی وی سادر اغڑاوی سادر اغڑاوی نلال پخپل اللہ سوی حجر اسود را واغستو سادر کی خودو وی را شے ار یو قبیلی نیو یو تن را شے او صادر دا پلو نونی سے چویزو اغزے تیوسو نطول را جمع شویلو اول تم نبی علیہ السلام را واغستو پا دیوال کے کی خود پا اغا وقت کدا غی پدرونو کدا پیغمبر دیر لوی احترام پیدا شد یا خود دیکش را لکتا گو را از مونگ آقل کار نکو دا تم رو خیار دا بس چې عقیده خراب وي نو هغه کله په باندې ایمان راوړخه الله رب العزت وی کار سوم کړی دی خدا دې ایمان سره نه برابرې ښه اي تاسو ګرځوې او بور کول حاجیان له حج دا یو عمل له تعمیر کول د الله د کور مسجد حرام چې دا یو عمل له خو لیکن ایمان نشته شرک او کفر دے کمن آمنا باللہ والیوم الاخری پشان داغا چاچی اغا ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے پرد آخرت و جہاد فی سبیل اللہ او جہاد کرے دا اللہ پلار کے لا یستو نا عند اللہ دا ندی برابر دا اللہ پر نزبان دے خواب اللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی قوم ظالمان تا مشرکان تا اغیل اللہ توفیق نور کی چغی تدا مرتبہ و مقام حاصل شی بشارت ذکر کی بیا چگورا نیک اعمال دا دیخا چیدی مومنانو کری صحابہ کرامو الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړو نبی په مکه کې واخ نشته رولې ایمان ټینګول ډیر ګرانو کڼو وهاجرو لاله مدینه ته لاله خپل ملک پرې خور وجاهدوا بجهادونو کلو فی سبیل الله اذا الله پلار کې بیا موالم وان حسین خپل مالونه قربان کړو خپل ځانونه قربان کړو اعظم درجتن عند اللہ دا دیر لوی دی پا مرتبہ کی دا اللہ سران اولائی قوم الفائزون او دغا خلق کامیاب دے خواہ داغی ترتیب صحیح دے ولی ایمان اول پکار دے نو عمل ورپسی بیا پکار دے دا ترتیب دے خواہ دا نچی ایمان نشتا او یقین نشتا او توحید نشتا او بس جماعتو نا جوڑا وا اخیراتو نکوا تا نقبلی خواه ما کانا للمشرکین ندی لائقا مشرکانو خلق لا ندی فید من مشرکانو خلق لا یعمرو مساجد اللہ چدی عبادی دا اللہ جماعتو ناو کورونا او پدی باندے پخر کئی یو پلے دا عمل لے بل بل شاهدین اعلان حسین مل کفرین باقاعده گواہی کو ان کی پخپل ځان باندې د کفر او شرک اوازونه کی غیر الله ته توبه توبه ینه ذاسی مشرکین په دنیا کې نور راغلی لکه دا بریلیان کې دی ښا بالکل اغي کا اوازونه کول نذور نذر نو لا لکه دی چې دا आवाज درون کړی دی ان دا شرک आवाज دی چې الصلات والسلام علیکم یا رسول الله کنا او دی له تمره ترقی ور کړی دا چې نور اسم کوا ها مونږ مکوا قران موایا اسم کوا خدا وای چې الصلات والسلام علیکم یا او تی کډیر سوا تیک ډیر برکت دا مخک مشرکان دا چل نو کړی ښا دا دیول زمرا زور ور کو شرک لخوا شاهدین اعلان حسین مل کفر چته خزئی مرکزی جکشنی نال تکې بوت لګولې ته وای چیرې دا چې زورا خاسته اصلي کلی دینو تاورا تاو کلی خا چو گور وطن آئے دغلی کلی یا خدای توبا دا زیون دا شرک دا پار دی چتا دستر گو دا خواگی دو زیده باقی که دا شرک کلیمی لکلی چی الصلاة والسلام علیکا دا کم دیو یعنی مطلب دا خدا سی دور دے چتا پوس نشی کولی او که چره وخت راغې ادمره مقامل او شو از دې نه صرف تپوسو شي چې دا او خیراته چې دا حدیث کې دي که قران کې دي که د صحابه په چته نقل لي که چې د دین دی یو کتاب کې شته ده دا تاسو چې کوم درود وایې دا کوم ځای و خدا مقب الله دې راولي دا سه مقنو په عقل کې ډیره ګرانه ده اغی دور حد ترسیدلی دا اغی نصب تپوس کولیشی گوائی کون کی دی پخپلو دانو باندی دا کفر اولائی کا حبطت اعمالو دغه خلق چې ده برباد شوی دی ټول عملونه د دی وفی النار هم خالدون اغا جهنم کې همیشه بدی ښا اچ خالدین وته اغا دی وای کنا همیشه وای انما یعمر مساجد الله بشکا جماعتن جوړی او آبادی جماعتونه د الله پر قسم تعمیر سره اغا څوک چې ایمان راوړي په الله باندې په توحید او پر د آخرت باندې اخلاص پکې اخلاص ریا پکې نه فاقام الصلاة و پابند کی زمان زو بیلماز نئی چمون ولنور دی قل هو ولنور دی اجماعتو نجوڑی اپ ایسی ورکی امد رسی جوڑی اڈیر روی غٹیم دادی نحدا سنگا دی فاقام الصلاة زمان زو پابندی بنی پکی فات الزکاة ورکی زکاة ولم یخشا اللہ اللہ او پیر پرس نه دی بت پرس نه دی مشرک نه دی ولی نه یریږي دای چانا صرف د الله نه یری دا غټه عقیده ده کنه ها د رزق عزیز پاره چې خلق چي دي اغي خود بنديان نه یریږي د شیطانان نه یریږي د پیریان نه یریږي د پیرانو نه یریږي نه ایمان دی ولم یخش الا الله پاسا اولائی کانو یقیناً دا خلق تیده این یکونو من المعتدین دی بشید ہدایت مندن کنا حق پرس بئی اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام آیا گرزویتا سو بور کول حاجیانو لا او بادول دا مسجد حرام کمن آمن باللہ والیوم الاخری پښان دا واچا چې مان راوړې پالله باندې او پر د آخرت وجاهد فی سبیل الله یو جهاد کی د الله په لار کې لا استون عند الله ندی برابر د الله په نس والله لا یهد القوم الظالمین الله توفیق نور کی قوم ظالمانو ته چې د غیظ الله سره داسې کار وشي چې هغه سبب د جنت او د نجات ګرځینا الذين اکسان امنو چې ایمان راوړو وهاجرو او د دې ایمان د پاره بیا هجرتونه وکړل وجاهدوا جهادونه وکړل فی سبیل الله د الله په لار کې بیا موالیم په خپل مالونو سره وان فزیم په خپل نفسونو سره اعظم درجهن عند الله دا ډیر لوی دی په مرتبه کې الله سره نو کته یو باندې تا دا صفات ورکه کنه چې امام اعظم نو دا په دې بار سره چې مرتبه یو چته هغه اعظم نه دي چې الله صفات څه ښه دا قران کې څنګه ویل دي هغه سي چې دی اعظم دی په اعتبار د مرتبه سره عملونه کړی دي خواره کړی دي نو ډیر لوی دی په مرتبه کې الله سره اولائکوم الفائزون او دغه خلق دی کامیاب فوز کامیابې ته وي د دوه جهان فوز او کامیابی دی خلق له ثابت څرګند